En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Der manglede ikke noget, da Xi Jinping var på statsbesøg i Moskva i sidste uge. Og det er jo heller ikke så mærkeligt, at Rusland skruede ekstra op for trompeterne. For Vladimir Putin er presset og trænger til en ven i nød. Putin, han kan ikke fortsætte sin krig i en evighed, med mindre at hans økonomi er i orden. Sådan siger Alexander Sjøberg, der skriver om Asien for Berlingske med særligt fokus på Kina. Og det er også mit fokus i dag. For hvad vil Kina med Rusland? Hvor nære venner er Xi og Vladimir egentlig? Og hvad betyder den aftale, de underskrev for os her i Vesten? Velkommen i Pilestræde. Xi Jinping, han besøgte sin ven Putin i Moskva i sidste uge. Prøv at beskrive dramaturgien i sådan et besøg. Det starter med, at Xi Jinping, han kommer flyvende ind i en kæmpestor Air China flyvemaskine, som han altid gør. Den lander i en lufthavn uden for Moskva, og alle sidder og følger spændt med, hvornår lander den og kigger ind på flight radar og sådan nogle ting. Mm-hmm. Det gør jeg også. Mm-hmm. Og så går han ud af en trappe, ned ad en trappe, som er beklædt med sådan noget, der ligner sådan et langt persisk tæppe, og der går han ned sådan stoisk, rolige skridt, altså virkelig langsomt og kigger ned, og i de officielle tv-klip, der klipper man mellem, at han går ned ad trappen, og så til de her diplomater og politikere og så videre, der står og tager imod. Ja. Og det er vanetro ikke Putin, det er nogle repræsentanter for ham, der er der i hans sted. Putin har travlt i Moskva med nogle andre ting, sådan er det, fuldstændig normalt billede. Men så ankommer Xi. Я напомню еще заявление Си Цзиньпин сделал буквально недавно, что рассчитывает обсудить с... Der bliver spillet musik, landets nationalhymner på trompet, så vidt jeg orienterer. Og man kører sig ind til Moskva, og der kører han afsted i sådan et kæmpe monster af en limousine, sådan en kinesisk produceret bil af et mærke, som jeg mener hedder Hongqi. Så kører han ellers afsted i den. Og så starter besøget. Og i løbet af den første dag, så skal der egentlig ikke ske så meget. De skal sådan set bare hilse på hinanden. De giver hånd og smiler, og det står meget hurtigt klart, at de her mennesker, de har det ret fint sammen. De kalder hinanden for kære ven, og smiler, og der er ingen smalle steder. Hvor møder de hinanden? Jamen, det gør de i Kreml. Det er hele ideen. Det er, han er blevet inviteret, Xi Jinping er blevet inviteret af Vladimir Putin til Kreml i Moskva. Det er hele pointen, det er, at det skal foregå der. Hvor tager Putin imod ham hen? Jamen, så vidt jeg kan se, nu er jeg ikke så kendt i lige præcis Kreml. Jeg har desværre aldrig været der, men det er en stor sal. Sådan en audienssal, som er en, man ofte ser på billeder derfra. Mm. Og der er sat to hvide stole op, fordi så kan sidde og smile til pressen og ligge og så videre. Der er nogen, der bemærker Xi Jinpings håndtryk, som vist nok er ret fast, at det er sådan lidt ham, der sådan tager imod Putins hånd. Og der er en masse, der sidder og prøver at læse på kropssproget det her. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Mm. Pointen her er i hvert fald bare, at de ser glade ud. De har det godt. Alexander, jeg vil gerne blive lidt ved det her med transmission og sådan et statsbesøg. Fordi det er jo en form for teater. Altså, det er jo en stor koreografi. Det handler om at vise nogle bestemte ting. Det gør det både fra Xi og fra Putins side. Du har jo brugt mange timer i dit arbejdsliv på at beskæftige dig med Xi Jinping. Du er vant til at se på ham. Du har set på ham i alle mulige sammenhænge, hvor han møder alle mulige mennesker og gør alle mulige ting. Hvordan virkede han på dig? Altså, hvis han overhovedet kan sige det om Xi, virkede han på en særlig måde under det her besøg i Moskva? Altså, Xi er jo kronisk svær at aflæse. Hans ansigtsudtryk er jo stort set altid det samme. Det er derfor, det er så afsindigt vanskeligt at tolke på, hvordan han er. Og så alligevel. Fordi den måde, han bærer sig i de her klip, det er helt indiskutabelt som en, der bestemmer. Prøv at beskrive det. Hans kropsholdning er rolig, fast. Hans skridt er tunge, uden at være langsomme. Hans måde at give hånd på er fast. Hans blik er roligt, men bestemt. Den måde, han taler på, er naturlig, men også koreograferet. Altså hele hans façon er som om, han er udmærket godt klar over, hvad der skal ske. Det hele er nærmest klappet af på forhånd. Han ved godt, hvem det er, der er storebroren i det her forhold. Men den ro og de tunge skridt, det faste håndtryk, hans stenansigtet, er det ikke sådan, han altid opfører sig? Jo, men der er krig i verden. Han burde måske være bekymret. Han burde måske tage dig hen og være sådan, hvad laver du, Vladimir? Altså, ærligt talt, du er med til at skabe problemer. Sådan opfører han sig, ikke? Han gør det modsat. De kalder hinanden for kære ven, og de har jo mødt hinanden nogle gange efterhånden. Er der noget, der har ændret sig i deres måde at være over for hinanden på i de år? Det kan man vist roligt sige. Altså, hvis vi kigger på det seneste store møde mellem de to lande, hvor det kun var Xi og Putin, der mødtes, så skal vi jo tilbage til tiden umiddelbart før invasionen, det vil sige i februar 2022. Der var vinter-OL i Beijing, og i den forbindelse mødtes de. Det var meget naturligt. Hvorfor skulle man ikke det? Det foregår altid på sidelinjen af sådan nogle olympiske lejre, deslige. Men det, der var ting ved det her møde, det var bare, at de indgik et strategisk partnerskab uden grænser. Det var det, man sagde. Der var simpelthen ikke nogen grænser for, hvad man ville gøre sammen, hvad man ville samarbejde omkring. Og det er altså, hvis vi kigger i det helt store historiske perspektiv, ret nye toner. Rusland, som tidligere selvfølgelig var Sovjetunionen, og Kina har jo ligget i kappestrid under den kolde krig, blev så sidenhen bedre og bedre venner, men det er hver sin stormagt. Det er ikke fordi, at man har nødvendigvis nogen fælles dagsorden, andet end at man har en fælles modstander i Vesten. Og det er blevet mere og mere, mere udtalt. Dengang talte de om ubegrænset, uendelig stort partnerskab. Hvad med nu? Ja, dengang der talte de om ubegrænset partnerskab. Men så kom krigen, og krigen har gjort, at Kina har måttet sætte grænser for Putin. Man har måttet sige, vi vil ikke i hvert fald åbenlyst sælge jer våben. Fordi hvis vi gør det, så bliver man rasende i Vesten. Det kan være med til at optrappe konflikten på en måde, som er uhensigtsmæssig for Kina, og ikke mindst i forhold til Europa. Kina har i den grad brug for at forblive gode venner med Europa. Mm-hmm. Man har ikke råd, altså man har simpelthen ikke råd til at lade Europa glide ud af hænde. Og lige nu gør USA jo alt, de kan for at trække Europa til sig. Og det er jo noget nyt. Det har ændret på dynamikken mellem Xi og Putin. Samtidig med det, så har Putin jo forarmet sit land. Altså, det diskuteres, hvor hårdt økonomien er blevet ramt af krigen, men der er ikke nogen tvivl om, at den er ramt og hårdt. Så hvor det tidligere var sådan, at Kina og Rusland, de var, hvis ikke sidestillede, så noget, der minder om sidestillede, i hvert fald hvis man kigger på sådan den totale magt, så er det i dag sådan, at Kina langt, langt, langt, langt overstiger Ruslands muligheder og kapacitet. Og den måde, man talte om Rusland og mulighederne i Rusland for Kina på kinesisk stats-TV, synes jeg faktisk er ret sigende. Fordi her, der begynder man at tale om, at Rusland rummer jo enorme ressourcerigdomme. Og det heldige er jo, at Kina det er verdens fabrik. Så vi kan jo måske tage alle de ressourcer, og så kan vi jo bruge dem til noget i Kina. Og det minder mig om, det er, hvordan at man i Vesten under kolonitiden talte om andre dele af verden, Afrika og så videre, som steder, man kunne hente noget, man så kunne bruge. Det er jo selvfølgelig det store spørgsmål, som mange her i Vesten spekulerer i og laver analyser på. Nu spørger jeg dig, hvad var grunden til det her møde? Jeg tror, de har haft brug for at genbesøge, hvad er vores forhold egentlig til hinanden? Hvor langt er Kina egentlig villig til at gå i at hjælpe Rusland? Og det tror jeg har noget at gøre med Kinas globale ambitioner. Kina har brug for at vise hele verden, at de ikke er et krigerisk land. Mm-hmm. Altså, man er villig til at udfordre USA, men der er grænser. Og man er en magt, som meget, meget gerne vil vise sig fra sin gode side. Vise, at man har ikke tænkt sig at lave problemer i andre lande. Man vil rigtig gerne handle med dem. Man vil rigtig gerne samarbejde med dem. Og hvis det budskab skal gå igennem, så er det vigtigt, at det ikke fremstår som, at man decideret støtter krigen. Man kan godt være venner med at støtte Rusland ved at handle med dem. Mm-hmm. Og man kan også godt være sur på Vesten og i særdeleshed USA. Men det der med at gå ind og give våben åbenlyst, ligesom USA gør til Ukraine, det holder man sig fra. Og det bruger man så samtidig som et modargument. En måde at kritisere USA og Vesten og sige, det er jer, der er med til at fortsætte den her krig. Hvis I nu stoppede jeres våbenleverancer og rent faktisk satte jer til forhandlingsbordet, så kunne det være, at vi kunne få fred. We shall always respect and abide by the UN Charter. We will always promote peace and also promote negotiation and discussion. Det er nogenlunde klart, hvad Putin kan få ud af det her besøg. Altså han får en leder af en stor nation på besøg hjemme i Rusland. Det er jo også sådan, det er jo også bare blæret på international plan, at man har besøg af den kinesiske præsident. Og han kan, som du siger, måske prøve at finde ud af, hvor langt rækker venskabet. Altså hvor meget støtte kan han regne med fra Xi? Jeg synes, det er lidt sværere at se, hvad Xi får ud af besøget. Hvad tænker du? Jeg synes, man godt kan stramme det lidt og sige, at Xi holder hånden over eller under, eller efter perspektivet, Putin. Han sørger for, at Putin han ikke falder igennem, at han kan fortsætte sin krig, at hans land ikke falder fra hinanden. Mm-hmm. Og i bytte for det, så får han adgang til de russiske ressourcer. Og en af grundene til, at jeg nævner det, det er fordi, at man har indgået nogle meget lukrative olie- og gasaftaler, man opfører nye gasrør osv. Og det sjove er nu at se, at det afsted kommer en stor debat i Kina også, hvor man nu begynder at have lidt den samme samtale, som vi havde i Europa med, gør man sig for afhængig af Rusland. Men for Kina, der handler det her om lige nu at finde ud af, hvilke venner har vi i verden? Hvem kan vi få til at hjælpe os i at vippe USA af pinden, sådan at vi kan få en multipolær verdensorden? Og der har de et fællesskab. Mm-hmm. Man skal bare være meget bevidst om, at det fællesskab er ikke en alliance. De lavede en aftale, som de underskrev. Hvad står der i den? Jamen, der står først og fremmest, at man skal have et stadig tættere økonomisk samarbejde. Altså, det er på alle parametre. Vi kan allerede se det nu, så det er virkelig bare en fortsættelse af der, hvor man allerede har været. Vi kan se, hvordan iPhones langsomt forsvinder fra Rusland, efter sanktionerne er kommet, og så dukker Xiaomi's og Huawei-telefoner op i stedet for. Det kan du overføre til rigtig, rigtig mange sektorer, rigtig mange industrier osv. Det kommer til at fortsætte. Så kan vi også se, at den kinesiske møntfod, renminbi eller yuan, den kommer til at blive brugt langt mere, når man skal handle sammen. Det kommer til at styrke Kina væsentligt. De ønsker jo også at udgøre et alternativ til dollaren osv., så det er meget naturligt. Så kan vi se, at der er kommet en masse kulturaftaler og aftaler om fælles tv-produktion og sådan nogle ting. Så de to lande har i sin søgen efter at finde noget alternativ til den amerikansk dominerede verdensorden sat alt ind på at lave et alternativ. Er det en aftale, som begge parter får lige meget ud af, eller er der nogen, der ligesom har the upper hand i den aftale? Jeg synes, det med møntfodene i virkeligheden er meget sigende. Altså, det har jo intet med rublen at gøre. Det er Kina og Kinas møntfod. Det er Kinas økonomi, som lader til at få mest gavn af det her. Man kan også kigge på sådan noget som gas- og oliepriser. De er ikke særlig høje, og særligt ikke, når kineserne køber, sammenlignet med, når russerne sælger til andre steder i verden. Så jeg tænker umiddelbart, at kineserne har fået mest ud af det her. Og der er jo også kommentatorer, der begynder at tale om, at Rusland de lidt har solgt sig selv, fordi de har brug for venner i verden. Et punkt, jeg har set beskrevet i den her aftale, det er, at Rusland siger, at nu er de klar til at nedsætte en arbejdsgruppe for at udvikle en, det de kalder, polar silkevej over Arktis. Hvad går det ud på? Det går ud på, at jo hurtigere at russiske råstoffer kan komme til Kina, desto bedre. Og hvis man nu kan sejle dem via Arktis, så kunne det måske være hurtigere end ved at fragte dem over land. Så hele logikken, det er simpelthen, at i takt med, at isen smelter på Nordpolen, så bliver det nemmere og nemmere at sejle deroppe i de haver. Hvem er det, der kontrollerer dem? Jamen, det gør Rusland, og hvem vil gerne have adgang til de sejlruter? Det vil Kina. Så der er en fuldstændig naturlig og oplagt måde at samarbejde omkring det. Ikke? Men hvad skal man bruge en arbejdsgruppe til? Så snart isen er smeltet, så kan man vel bare sejle? Ja, lige bortset fra, at der stadigvæk er sådan noget som internationale farvande og nationale farvande og adgang til havne osv. Så man skal hele tiden huske, at det her det handler om, at Kina vil rigtig gerne producere sin magt ud i verden. Kina vil gerne vokse. Kina vil gerne være stærkere. De gør alt, de kan for at få adgang til så meget som muligt. Og det gælder ikke kun Rusland. Mm. Det gælder i hele verden. Havne i hele Afrika, hvor har nu kinesiske investorer. Det foregår alle steder. Hvad tænker du, Alexander, er Xi Putins ven, eller udnytter han bare situationen? Det er nok lidt begge dele. Jeg tænker helt klart, at de har fundet et venskab personligt også, i at være to mænd, der har meget, meget, meget stor magt, og som er to autoritære ledere. Helt indiskutabelt. Det er noget, hvor de kan spejle sig i hinanden. Men derudover så er deres to lande jo også et venskab i, at de har USA som sin store strategiske modstander. Det er jo udtalt i Kina, og så i den grad udtalt i Rusland, må man sige. Ikke? Og det er sådan set meget reelt. Du kan også se det i befolkningen i Kina, som jo er det, jeg følger meget med i. Ikke? Altså, de er ganske solidariske med russerne. De ser ikke på krigen på samme måde som os. Altså, de her historier om bombardementer af civile og voldtægter og skyttegravskrig i Bakhmut, det er ikke sådan nogle historier, man dyrker der. Nej. Det handler om noget andet. Og det handler i høj grad om, at Vesten puster til flammerne, og hvis nu bare NATO ikke havde udvidet så meget mod øst, så kunne det være, at krigen ikke var endt, som den var endt. Men de har jo haft fælles front, de to, Xi og Putin, mod Vesten i et stykke tid. Nu har der så været et års tid, hvor Putin har ligget i krig, brugt en masse ressourcer på det, der har været kæmpe konsekvenser for økonomien i Rusland og for verdensøkonomien i det hele taget. Altså, hvad har det gjort ved deres forhold? Jamen, det har jo gjort, at Putin har mere brug for Xi, end Xi har brug for ham. Putin, han kan ikke fortsætte sin krig i en evighed, med mindre at hans økonomi er i orden. Og i det, at han mistede Vesten og i særdeleshed Europa og den gashandel, han havde med os, så måtte han se sig om efter andre købere. Og dem fandt han i Indien, og dem finder han i stadig større grad i Kina. Og sådan er det bare. Mm-hmm. Det er den pris, han må betale. Og jeg tænker, hvis jeg var leder i den kinesiske regering, så ville jeg da se det som en oplagt mulighed. Fordi jeg har ikke nødvendigvis noget problem med at handle med Vestens fjende. Mm. Hvorfor skulle jeg have det? Michael McFaul, han er amerikansk professor i statskundskab og tidligere ambassadør i Rusland, og han opsummerer Xis besøg sådan her på Twitter. Lovede Xi militær bistand til Rusland? Nej. Forpligtede Xi sig til at levere chips og højteknologiske komponenter til Rusland? Nej. Tilbød Xi Putin et støttende ord om hans annektering af Ukraine? Nej. Fik Xi taget et billede med sin ven Putin? Ja. Altså, hvor vigtigt var det her møde overhovedet? Jeg synes, det var meget vigtigt, men nok mest symbolikken i det. Vi har hele tiden vidst, at de her to lande ville handle med hinanden. Vi har hele tiden vidst, at de var på vej i en fælles retning med forskellige foretegn, men stadigvæk fælles retning. Men symbolikken i, at Xi Jinping tør stå der til skue for hele verden, ved siden af manden, der har startet den blodigste invasionskrig, vi har set i årtier. At stille sig der ved siden af manden, der har tilladt sine soldater at voldtage og myrde i et europæisk land i det 21. århundrede, at give hånd til et menneske, som er eftersøgt ved den internationale krigsforbryderdomstol i Haag. At stille sig der og hygge sig, kalde ham sin ven, lave aftaler om et strategisk partnerskab og fuldstændig ignorere det, som vi bliver så forfærdet over i Europa, det er virkelig råt. Og det synes jeg, det bliver vi nødt til at notere os. Det gør vi simpelthen som Vesten at sige, hvis de er villige til at gøre det her, hvad er de så ikke også villige til? Og det er det spørgsmål, jeg tror plager rigtig mange i Washington og i særdeleshed også i Europa lige nu. Hvor skal vi stille os i forhold til Kina, hvis de går så tæt på dem, vi kalder vores fjender? Alexander Sjøberg, tak fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klints, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.